เราดูที่นั่งภาวนาสบายที่สุดเย็นสบายไม่ต้องร้อนเราผ้าทุ่มผ้าห่มสมกุลก็ตั้งภาวนานะให้ตั้งจิตตั้งจิตตั้งใจให้เป็นถ้าตั้งจิตตั้งใจบ่เป็นแล้วก็ลำบากมันก็จะสบายแต่ก็ให้รู้จักอันอริสงการภาวนาแม้จะยังไม่เป็นยังก็ได้สบายคือถ้าเราบังคับจิตช่วงเวลาเนี่ยบังคับนี่ว่ากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธประมาณ30 นาทีถ้าบังคับได้มาแล้วไปที่อื่นถ้าหยุดแล้วสบายในขณะที่ทำนั้นไม่สบายอ่ะเพราะมันดีบังคับจิตนะแต่ว่าเมื่อเราทำอย่างนั้นมันเปลี่ยนอารมณ์ได้เปลี่ยนใจจากอารมณ์ที่เป็นเหตุให้ไม่สบายใจนะวิธีการในการภาวนานั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วจุดมุ่งหมายซะก่อนที่สอนให้เราภาวนานั้นต้องการให้ใจของเราเนี่ยเกิดปัญญาหรือเป็นการสร้างปัญญาให้รู้จริงเห็นจริงไม่ใช่อื่นไกลให้รู้จริงเห็นจริงเบื่อหน่ายในสังขารสังขารมันมี2 อย่างคือสังขารมีเจ้าครองหมายถึงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ข้างนอกนะแล้วก็สังขารไม่มีเจ้าครองหมายถึงแผ่นดินต้นไม้ภูเขาแต่ทีนี้สังขารในที่ว่ามันสังขารนอกสังขารในนั้นหมายถึงความคิดปองกงความปรุงคำแต่งของจิตในรูปร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าตัวสังขารนะทั้งรูปร่างกายก็เรียกว่าสังขารอยู่แล้วแต่ว่าถึงข้างด้านในใจเขาอีกสังขารนั้นท่านหมายถึงความคิดความปรุงความแต่งสังขารแปลว่าปรุงแต่งให้เรารู้ตามความจริงในขันธ์สังขารนั้นรู้ตามจริงเลยรู้ว่าสังขารมีใจครองมีมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีปกติเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะที่ว่าแก่เป็นธรรมดามันไม่อยู่อย่างนั้นหรอกเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคือตัวกลางมันมีทุกข์ส่วนแล้วมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมามีทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจทำไมมันจึงมีทุกข์ที่มันมีทุกข์นั้นก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงหรือรูปร่างกายของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่อย่างนั้นถ้ามันเที่ยงแล้วมันไม่ถูกอาการที่หนักขาร่างกายสังขารแปรปรวนเปลี่ยนไปตามสภาวะตามกฎเกณฑ์ของมันนั้นที่เรียกว่าอนัตตาเป็นไปอย่างนั้นไม่มีใครบังคับบัญชามันได้มันหากเป็นไปอย่างนั้นต้องการให้ใจเขาเรารู้เห็นตามความเป็นจริงให้ปรากฏขึ้นมาในจิตเกิดสลดสังเวชขึ้นมาในจิตเบื่อสังขารสังขารภายนอกในนั้นรู้สัตว์ทั้งหลายและสัตว์และสังขารภายในก็หมายถึงรูปร่างกายของเราแล้วก็ความคิดปรุงแต่งภายในนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีปกติอุณหภูมิปกติเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแล้วก็แปรปวนเปลี่ยนแปลงไปและดับในที่สุดอยู่ในอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่จะมั่นคงถาวรดำรงอยู่ได้ตลอดดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะปรารถนาขอให้เราเป็นอย่างนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เกิดมาก่ะไม่แก่ไม่เจ็บไข้หรือไม่ตายไม่ได้ มันจะต้องเป็นอย่างนั้นจุดสุดท้ายของรูปร่างกายของเราทุกคนเนี่ยคือความตายมันมีอยู่ข้างหน้าเรามองเห็นอยู่แล้วไม่มีใครจะพ้นจุดนั้นพระเจ้าอยากก็สอนให้เรารู้ตรงนี้รูปร่างกายนี้ทั้งหมดของมนุษย์และสัตว์มันเป็นอย่างนั้น ใครจะไปรักไปหลงไปยินดีไปพอใจอย่างใดมันก็ไม่ได้ตามแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่มันไม่แก่ตายสิ่งที่มันไม่แก่เจ็บตายก็คือใจหรือวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ซึ่งมันมีในตัวเราเนี่ยท่านรวมว่าตัวเราก็คือขันเป็นขันห้าหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยแล้วว่าโดยย่อมีสองอย่างกายกับใจกายกับใจมันรวมกันกายเนี่ยรูปร่างกายเนี่ยประกอบธาตุสี่คือดินน้ำไฟลม สิ่งใดที่เป็นของแข็งแข็งในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุดินมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังหมดไปก่อนไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ท่านเรียกว่าธาตุดินส่วนธาตุน้ำหมายถึงสิ่งที่เอิบอาบเหลวซึมซาบในกายก็มีดีเสลดเหงื่อน้องเลือดมันข้นน้ำตาน้ำเปรมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดอันนี้เรียกว่าธาตุน้ำแล้วก็มีธาตุไฟคือความอบอุ่นของร่างกายร่างกายนี้มีความอบอุ่นแล้วก็เป็นเครื่องเผาอาหารเราบริโภคอาหารเข้าไปแล้วธาตุไฟนั้นจะต้องเผาอาหารให้ย่อยเราบริโภคเข้าไปเนี่ยนะแต่ว่ามันมีเครื่องป้องกันไม่เอาไม่เราร้อนออกมาข้างนอกในกระเพาะนั้นมันจะเดือดเป็นฟองปุดปุดปุดปุดขึ้นมาเนี่ยธาตุไฟเผาแต่ว่าเราไม่ร้อนไม่รู้สึกว่าร้อนเพราะมันเครื่องป้องกันมันในกระเพาะนั้นมันมีหลายชั้นกันความร้อนไม่ออกมา มันจะความร้อนมันก็เผาอาหารนะมันเดือดปุดขึ้นมาแล้วมันก็ปุ๋ยไปเลยละลายไปเลยพอละลายก็เป็นน้ำเป็นน้ำแล้วมันก็ดูดซึมไปเลี้ยงร่างกายอาหารไปเลี้ยงทุกอย่างของร่างกายเป็นเลือดเป็นเนื้อเลี้ยงทุกอย่างเป็นทุกอย่างดูดซึมเอาน้ำรสของอาหารที่บริโภคไปนะออกหมดก็เหลือแต่กากมันทีที่เรียกว่าขี้มันก็ไหลลงสู่ไส้น้อยไหลลงมาสู่ไส้น้อยครั้งแรกมันอยู่ในกระเพาะหากว่าไหลลงสู่ไส้น้อยพอไส้น้อยไหลลงไปไหลลงไปดันลงไปไส้ใหญ่พอไส้ใหญ่มันใกล้ๆทวารหนึ่งพอมันดันลงไปเอาแล้วเลยหาเรื่องอยู่วิ่งเข้าห้องน้ำเลยสั่งให้เจ้าของแลนไปเอาออกนี่ธาตุไฟมันเผาธาตุลมในกายของเรานี่ลมที่เป็นตัวใหญ่คือลมหายใจลมหายใจเข้าออกนะมีปอดเป็นตัวสูบลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแต่ปอดนั้นนะมันลมเข้าไปก็ปอดมันก็พองแล้วก็ออกมาแวบปอดก็แวบไปที่เราหายใจเข้าหายใจออกถ้าหายใจเข้าไปก็มันก็เต็มปอดเต็มแล้วก็ไหลออกมาอันนี้ลมแม่บททีนี้ลมทั่วไปสินะรู้ว่าลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจกายคนนี้เนี่ยมีลมขึ้นลมลงลมขึ้นลมลงมีพัดขึ้นพัดลงลมก็เป็นว่ามีธาตุลมกันแล้วกันมีธาตุทั้งสี่นี้มาประชุมรวมกันมีธาตุดินเป็นแม่ใหญ่ธาตุดินกับธาตุน้ำรวมกันอยู่นี่มีธาตุอาศัยคือลมธาตุลมกับธาตุไฟคนตายเนี่ยธาตุลมกับธาตุไฟเนี่ยดับไปเห็นจะบุคคลใกล้จะตายเ ขาเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปมือก็เย็นเข้าไปเย็นเข้าไปถอนเข้าไปถอนเข้าไปเย็นไปรวมจุดที่หัวใจแล้วก็ดับวุบตรงนั้นเลือดโรยแดงโรยแดงนั้นอาศัยที่หัวใจนั้นมันปั๊มโลหิตให้สร้างไปทั่วสะพานกายอันนี้เมื่อหัวใจนั้นมาหยุดเต้นมันก็ไม่ฉีดเลือดออกมันก็หมดแล้วเนี่ยหมดลมหายใจก็เราวิญญาณก็ถอนออกตายเขาเรียกว่าตายมันก็เหลือแต่ร่างกายเหลือธาตุสองเท่านั้นคือธาตุดินกับธาตุน้ำลมไฟไม่มีจึงเรียกว่าคนตายนี่เดี๋ยวให้ใจของเราเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงเป็นธาตุนี้ใจนี่นะใจนั่นหมายถึงวิญญาณธาตุธาตุรู้หรือความรู้สึกอยู่ภายในมีความรู้สึกอยู่มันเป็นตัวกลางถ้าเราจะเข้าถึงใจนั้นต้องประคองใจประคองความรู้สึกของเราก็ไปจดจ่อไปรวมมันอยู่ไว้ข้างในรวมเข้าไปอยู่ที่รู้เรียกว่าให้เป็นรู้อยู่ที่รู้ถ้ามีความรู้สึกรู้อยู่ในจุดรู้นั่นเรียกว่าเข้าหาใจไปตั้งที่ใจทีนี้ถ้ามันสร้างลงมามันไม่อยู่ในจุดที่มันเป็นวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้อารมณ์คือใจของเราเนี่ยถ้ารู้นะมันออกไปรู้อารมณ์ไปรู้อะไรข้างในไปรู้สุขรู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกวิญญาณไม่เรียกว่าใจแต่เรียกวิญญาณรู้สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเกิดทางใจรู้สึกจำได้รู้สึกนึกคิดปรุงแต่งสามอย่างเวทนาสัญญาสังขารรับรู้อาการนั้นตัววิญญาณก็หมายถึงใจมันเคลื่อนจากที่เคลื่อนจากฐานข้างในของมันเคลื่อนจากฐานดวงรู้น่ะไปรับรู้รับทราบทางนั้นอันนี้ภายในนะรู้ภายในก็หมายถึงรู้เวทนาสัญญาสังขารอันนี้รู้ไปข้างนอกก็ไปช่องทางมันเองรู้ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรียกตามสามว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณแล้วฝ่ายในใจก็มีแล้วเรียกว่าโนวิญญาณรู้ผ่านภายในใจไม่ออกไปข้างนอกให้ใจของเรารู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นว่านี่คือใจธาตุรู้ดวงรู้วิญญาณธาตุอันนี้คือวิญญาณตามความหมายให้ไหว้ฟังแล้วมันก็หมายถึงใจนั่นแหละแต่ว่าใจไปรู้เวทนารู้เป็นสุขเป็นทุกข์รู้จำได้ไหมรู้คิดนึกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นวิญญาณเหมือนกันมันเคลื่อนจากที่ของมันให้รู้จักตามความเป็นจริงนะนั่นพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นมันไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าสอนไว้เวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราวิญญาณก็ไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าตรัสปฏิเสธหมดเลยนับตั้งแต่รูปมารูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่สังขารเนี่ยไม่ใช่เราทั้งนั้นแต่ว่าใจเนี่ยเมื่อมันไม่รู้จักใจไม่รู้จักตัวเองมันก็ไปถือเอาสิ่งนั้นถือเอาสิ่งนั้นว่าเป็นเราถือเอารูปร่างกายนี้ว่าเป็นเราถือเอาสุขทุกข์ว่าเป็นเราถือสัญญาความจำได้เป็นเราถือสังขารคือความคิดความปรุงความแต่งก็เป็นเราบางคนเนี่ยไปถือสังขารคือความคิดปรุงแต่งเป็นเรานั่งคิดบางทีนั่งคนเดียวนั่งคิดมันก็ถือว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วคิดมันไม่ใช่คิดอะไรหรอกคิดเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปร่างความสันฐานอ้าวถ้าปรุงแต่งสมมติเป็นปรุงแต่งในเรื่องความเป็นใหญ่เป็นโตหรือว่าอยากจะเป็นอะไรก็สร้างตัวเองขึ้นมาเป็นตัวเองขึ้นมาเอาตัวอย่างว่าอย่างสร้างตัวเองเป็นนายกแล้วเขาตัดวันดีได้ทำงาน อย่างนั้นอย่างนี้มีอำนาจวาสนาอย่างนั้นอย่างนั้นสร้างใหญ่โตนี่นั่นคือความคิดก็คิดเป็นตัวเป็นตนน่ะคิดก็ต้องมีรูปราวพันสันฐานตัวเองเป็นไปตามนั้นน่ะทำงานตามนั้นน่ะความคิดความปรุงความแหมมันก็เป็นรูปร่างพันสันฐานแต่มันเป็นมโนเป็นเพียงภาพมโนมันไปพร้อมกันทีเนี่ยความคิดปรุงไปพร้อมกันสัญญาเป็นตัวแต่ไม่ใช่สัญญาจำได้สัญญาจำได้หมายถึงจำสิ่งที่เป็นอดีตจำรูปจำเสียงจำกลิ่นรสผัสสะผัสจำได้เรื่องส่วนอดีตแล้วยังมีสัญญาหมายรู้ความจำได้หมายรู้หมายรู้ในที่นี้หมายถึงใจนั้นมันสร้างมโนภาพสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็ใช้สังขารคือคิดอย่างนี้คิดสร้างมโนภาพสร้างตัวสร้างตนสร้างตัวเองให้เป็นคนวิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอย่างต่างๆทุกอย่างเป็นโลกพันธสามชาติเกณฑ์ในจิตในเวลาคิดนึกจะเป็นตัวตนนะการคิดการปรุงก็เป็นตัวเป็นตนนั้นต้องสร้างเป็นตัวเป็นตนนั่นพระเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ตนจะไปสร้างสมมติสัญญาขึ้นมันจะเป็นตนเขาก็หลงติดอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ตนไม่มีเราไม่เอารูปเวทนาสัญญาสังขารมันไม่ใช่ตนย้อนเข้ามาเฉพาะตัวนะไม่ใช่เราทีนี้เราอยู่ที่ไหนอ่ะก็ต้องเข้าประหารถ้ารู้ตรงนั้นใจนั่นนะคือเราใจจะไปสมมติเป็นตัวรูปร่างอีกนะคือถ้ารู้ที่มีนั่นนะก็ถือว่านั่นเราอยู่ตรงนี้และโดยสมมติตั้งว่ากายกับใจนี้เรียกว่าตนก็เป็นรวมเป็นสมมติลงไปให้หมายรู้ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ว่าใจเราอยู่ตรงนี้ฉันเราเป็นที่หมายเป็นที่กำหนดรู้เท่านั้นนี่จะไปรู้เพราะรู้เราความสันฐานแต่ประการใดแต่เพียงว่าให้ไปกำหนดดวงรู้นั่นนะนี่เราอยู่ตรงนี้ก็มันรู้เราเรื่องรู้ใจใจไม่มีตัวตนรู้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสร้างสติขึ้นมาก็เองก็จะสามารถกำหนดรู้ได้กำหนดรู้ถ้าเราจะตั้งจิตรู้ที่ที่หมายว่าตั้งจิตคือเอาเข้าไปสนใจเดิมความรู้สึกเข้าไปจุดรู้อยู่ตรงไหนอ่ะก็ไปรู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกมันอยู่จุดไหนก็ให้ไปเพราะเขาให้รู้อยู่ในจุดนั้นอันนั้นจะบอกเข้าไปหาใจแล้วก็ไปรู้อยู่ในจุดเดียวนะไม่มันสร้างออกไปที่อื่นให้มันรวมอยู่ในจุดเดียวนะเรื่องของยุทธ์รู้ใจถ้าเรารู้จุดหมายอย่างนั้นเราก็ตั้งจิตจำไว้ตั้งจิตให้ถูกเดินความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้ครับแต่ทีนี้ถ้าเรายังไม่รู้จักจุดก็เคยได้ให้อุบายวิธีตั้งจิตไว้แล้วว่าให้ขั้นลมถ้าอยากจะรู้จุดรู้ถ้าจุดรู้ของเรานั้นที่จะต้องหมายรู้นี่จะต้องหมายรู้ตรงไหนให้ขั้นลมสูบลมเข้าไปกัดไปนานเวลากั้นแล้วก็ประคองความรู้สึกเข้าไปพอกั้นลมพับดึงความรู้สึกมันจะไปจดจ่อตรงจุดรู้ทันทีไม่ต้องไปเพ่งไปมองนะมันจะเข้าไปสู่จุดรู้พับแบบนี้ถ้ามากั้นลมมาแล้วมันมาเข้าไปถ้ากั้นลมมันกลัวตายมันจะวิ่งเข้าไปหาจุดของมันดังนั้นเราจะตั้งจิตเราก็จะไม่ต้องประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้ให้ทำอย่างนั้นอันนี้วิธีการที่จะให้ใจของเรามันรวมอยู่ในจุดหรือใช้คำว่าจิตซะก่อนให้จิตของเราไปรวมอยู่ในจุดรู้คือไปรวมเป็นหนึ่งไว้นะรวมเป็นหนึ่งอาการที่ใจของเราเป็นรวมเป็นหนึ่งนั้นในเรื่องสมาธิเราก็ทำโดยวิธีสองอย่างตอนบ่ายๆเน้นว่าโยมแก่ๆมูนี้ได้ฟังแล้ว ปีนี้จะตอนนี้ก็จะซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วิธีตั้งจิตเพื่อจะให้ลงสู่ความสุขให้ทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็ทำอย่างที่พวกเราเคยทำอยู่นี่คือเราใช้ลมด้วยสูบลมหายใจกับว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก่อนหายใจสบายสูบเข้าไปว่าพุทว่าโธสูบเข้าไปว่าพุทว่าโธเอาเต็มอัตตาซะก่อนต่อจากนั้นจึงหยุดสิพอหยุดแล้วไปตั้งเอาที่ท้องเป็นหลักดึงความรู้สึกไปแนบตรงนั้นให้รู้ลมเข้าลมออกเองรู้ลมเข้าลมออกอยู่ตรงนั้นนะเราไม่ต้องไปสูบลมหรอกแต่ว่าตรงนั้นมันก็จะมีลมเข้าลมออกลมเราก็ดูหรือให้รู้สึกลมเข้าลมออกอย่างนั้นพร้อมทั้งรักษาจุดรู้เอาแปะไว้ตรงนี้ก่อนจนกว่านั้นลมนั้นมันจะละเอียดละเอียดอ่อนไปตามลำดับแล้วเราเองเราก็วางลมดีไม่เอาลมอีกแล้วไปตั้งจุดรู้แล้วจริงประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้พับกับความรู้สึกไว้ในจุดข้างในนะแน่วในจุดเดียวนะให้ไปรู้อยู่ในจุดเดียวนะซึ่งมันเป็นหลักของสมาธิว่าจิตเป็นหนึ่งเราก็ไปตั้งในจุดหนึ่งนั่นนะจุดหมายนะประคองเข้าไปมันก็จะจับจุดได้เองแล้วรักษาไว้ตรงนั้นทีถ้ามีความรู้สึกติดต่ออย่างนั้นโดยลำดับเมื่อเราทำอย่างนั้นมาเข้ามาจิตก็จะมั่นอยู่ในจุดนั้นถ้าเราทำกำหนดตรงนี้มันไม่มีวุบไม่มีวับแล้วทีถ้าเราจับจุดนั้นใจก็จะมั่นเข้ามั่นเข้ามั่นเข้ามั่นเข้ามาเราไม่ได้ตั้งกายไม่ได้อารมณ์กรรมฐานอย่างว่าตั้งเอาอารมณ์ไว้กรรมฐานนั้นมันจะตกลงสุภวังแล้วไม่ได้กำหนดลงรู้โดยตรงแต่ว่าการตกพลังแต่ว่าเรานึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธตรงนี้แต่มันผูกอยู่กับพุทโธแล้วทีนี้ถ้ามันจะลงกับวุฒิลงเรียกว่าตกพลังแต่ถ้าเรากำหนดลงรู้เลยมันไม่วุฒิละเพราะมันหยุดที่จุดของมันแล้วมันก็จะมีความรู้สึกแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นก็แน่วไปไม่ต้องรักษายากครั้งแรกที่เราประคองนะพยายามประคองเข้าไปประคองดึงความรู้สึกสาวความรู้สึกแตะไว้ตรงนั้นย้ายมันเคลื่อนที่อันนี้วิธีที่หนึ่งที่เราปฏิบัติกันมาอันนี้วิธีที่สองย้ายให้ทำสลับกันไปแม้เราจะทำอันที่หนึ่งจนได้แล้วเราก็จำจุดนั้นไว้เราจะเวลาเราจะตั้งจิตเราจะสงบก็ดึงความรู้สึกเข้าสู่จุดทับได้นี่ไม่ต้องมีวิธีการอย่างอื่นละเอาว่าถึงวิธีที่สองวิธีที่สองนั้นเอาจิตของเราเนี่ยควบกายพับกำหนดรู้กายทั้งหมดเลยนะเอาของเข้าจับกายเนี่ยเอามาสวมกายทั้งหมดเหมือนกับเราเอาสุ่มไปงมไก่เนี่ยเขางมไก่ไว้ครอบไก่ไว้แล้วก็ความรู้สึกของเราสวมไว้ที่กายนี้ให้รู้ทั้งหมดจับกายนี้เป็นแม่หมดคราวนี้ก็ให้ใช้ความคิดธรรมดาสอนใจสอนในสิ่งที่มันเป็นจริงในรูปร่างกายนี่บอกว่านี่คือกายแล้วจะเริ่มอันไหนก่อนก็ได้อันนี้จะในลักษณะอันนี้จังทุกขณะตานเราจับทุกขังก่อนก็ได้ครั้งแรกก็คือพอจับเพราะปกตินี่คือร่างกายรูปร่างกายนี่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบข้างในเป็นเนื้อเลือดอะไรอย่างต่างๆเราก็ว่าไปแต่ว่าเอาแค่นั้นก็พอต่อจากนั้นก็น้อมจับกายนั้นไว้ละแล้วก็นึกในเรื่องความทุกข์ยากลำบากที่นี่มาคิดในเรื่องความทุกข์ยากลำบากเราเคยเจอทุกข์ยากลำบากมาแล้วทุกอะไรนั่งนักมันก็ทุกข์เจ็บแข้งเจ็บขาเนี่ยเดินนักก็เจ็บแข้งเจ็บขานอนนักก็เจ็บปวดรวดร้าวเหมือนกันอันนี้บทนอนนั้นถือว่าเป็นอันนี้บทที่ถือว่าเป็นอันนี้บทที่สบายที่สุดอ่ะแต่ว่านอนก็จริงๆไม่ไหวอ่ะมันทุกข์เหมือนเขา เจ็บไข้เดี๋ยวไปนอนเตียงเตียงนอนเป็นไข้หนึ่งมันอยากจะลุกเต็มทีแล้วไม่อยากจะนอนหรอกเบื่อนอนมันก็ไปทุกข์ให้เราเพียรพยายามนึกถึงความทุกข์ยากลำบากที่เราได้สวยได้รับมาโดยลำดับเฉพาะรูปร่างกายเนี่ยเพราะความเจ็บปวดรวดร้าวทีนี้อันนี้ทุกข์อริบทธรรมดาที่ยังมีทุกข์ซึ่งมันมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาอีกเพราะมีโรคภัยไข้จะเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นอย่างไรบ้างมันทุกข์คือไม่สบายนี่มันมีประจำเป็นของจริงมันมีจริงเนี่ยเป็นจริงแล้วแล้วก็นึกถึงสิ่งที่มันเป็นจริงที่มันมีอยู่รูปร่างกายเขาเองแล้วมันเป็นทุกข์เองแล้วร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ทุกข์นะมันไม่ได้ทุกข์อ่ะตัวที่รับทุกข์ก็คือใจเราสอนเลยใจไปรับทุกข์อันนี้นะรับความสบายไม่สบายของรูปร่างกายนี้เนี่ยทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้เราก็จับกายของเราไว้ตามนั่นแย่งรับไปกำหนดไว้ที่กายนี่ทำความรู้สึกไว้ที่กายจับไว้ตรงนี้นี่ทำไมมันจึงทุกข์ยากลำบากอ่ะที่มันทุกข์ยากเพราะมันไม่เที่ยงเข้ารู้ครับหลักเข้าสู่หลักอริยจังนะคำว่าไม่เที่ยงเหมือนทุกเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเขารูปร่างกายคนนั้นคำว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นลักษณะของความแก่กันแก่นั่นหมายถึงอาการร่างกายของเรานะมันเหี่ยวแห้งไปแห้งไปแห้งไปแห้งไปเมื่อหนุ่มสาวก็ถึงทางดีแหละพออายุมากเขาก็แห้งไปแห้งไปเหี่ยวไปเหี่ยวไปเหี่ยวไปแห้งก็เหี่ยวขาก็เหี่ยวแขนก็เหี่ยวเนื้อหนังมังสาเนี่ยมันรีบไปหมดเลยมันเกิดท้าเลยมันเห็นซี่โครงกระดูกบางคนนั่นเองเป็นลักษณะของความแก่ไม่เป็นอย่างนั้นทำไมจึงมันแก่มันก็มันเพราะมันเปลี่ยนสภาวะมันเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงของมันเป็นหลักจริงอยู่แล้วมันจึงมีทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาด้วยรูปร่างกายอนัตตาก็เป็นไปเองไม่ได้สร้างได้ทำแก่เองเก็บก็ได้ป่วยเองสุดท้ายก็แตกดับเองนี่คือรูปกรรมเองตัวผู้รับทุกข์ยากลำบากก็คือใจสุดท้ายแตกดับคือตายพี่นางวิ่งเข้าไปความตายตายลบเขากันสุดท้ายร่างกายนะครับก็จะใส่ลงใส่ลงเลยทำบุญให้ทานไปตามเนี่ยแล้วก็พุทธศาสนาไปเผาเราเคยเผากันอยู่เรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัวเรามันก็จะเป็นอย่างนั้นนะตัวเราก็จะถึงเวลาละข้างหน้ามองเห็นข้างหน้ามันจะถึงอยู่แล้วแล้วจึงย้อนขึ้นมาอ๋อนั่นรูปร่างกายของแก่เจ็บตายคือใจนั่นแหละใจนั้นตัวไม่แก่เจ็บตายใจมันไม่มีตัวมันจึงไม่แก่มันจึงไม่เจ็บไข้มันจึงไม่ตายแล้วไม่ตายยังไงเราเพียงคำนวณธรรมดาอย่างที่ว่าคนตายตายตายเนี่ยวิญญาณมันถอนออกที่ว่าถึงวิญญาณถอนเนี่ยคือคนเราในขณะที่ใจยังครองร่างครองอยู่นี่มันจะยึดถือกายสองอย่างคือกายหยาบก็คือกายของที่มีอยู่นี่และกายละเอียดมันเป็นภาพกายละเอียดเป็นภาพตัวเองนั่นในขณะที่เรานอนหลับพับกายละเอียดนั้นมันจะปรากฏจิตก็ไปตั้งอยู่ในกายละเอียดนั้นที่เราฝันมาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เป็นตัวตนเป็นลูกเราแล้วไปแล้วไปเที่ยวแล้วเรียกว่าใจไปเที่ยวนะความจริงใจมันเนี่ยเที่ยวแต่ว่ามันยึดถือมโนภาพใจก่อมโนภาพก็เหมือนได้ไปเห็นนั่นเน้นนี่ธรรมดาแต่มันไม่ใช่รูปที่นอนอยู่นั่นนะมันเป็นภาพรูปละเอียดอันนี้คือนอนหลับนะคนตายก็เหมือนกันจิตถอนพอหลุดจากกายในวัดคนไหนภาพละเอียดนั่นก็ปล่อย แล้วก็ไปสวมจับภาพละเอียดระพับเป็นตัวตนรูปร่างของตัวเองเลยอย่างคนที่ตายปฏิเหตุจิตสลัดออกจากร่างกายปัจจุบันทันด่วนก็ไปถือร่างกายถือภาพละเอียดพับเป็นตัวเองบางทีตัวเองมองเห็นรูปร่างกายที่มันถูกรถชนอะไรต่างๆนอนตายนั่นก็เป็นกายนี่ก็เป็นกายมองแล้วตัวเองก็เป็นเหมือนกายอีกก็เป็นตัวเองนั่นคือตัวนั้นมันเป็นมันมีกายเรียกว่ากายวิญญาณมันวิญญาณนี่นะครับอย่างนั้นนะที่มันเป็นภาพอยู่นั้นจริงๆว่าเรียกว่าวิญญาณที่เป็นผีไปเคาะบ้านเคาะเมืองเขาหลอกเขาเนี่ยแบบมันเป็นวิญญาณก็เป็นตัวเองเป็นตัวตนนั่นไปคนตายปฏิเหตุเยอะมากมันค่อยจะไปหาพี่หาน้องหายากบางที่ไปเคาะบ้านป๊อกป๊อกบางคนนั้นแสดงตัวให้ปรากฏเลยให้เห็นเลยขึ้นไปบ้านให้คนอื่นเขาเห็นเนี่ยอยากไปน้องคนใดคนหนึ่งเขาเห็นละนี่ข่าวว่าตายโอ้เมื่อกี้มันก็มานี่ว่ากันอีกเนี่ยนะใจเนี่ยมันไม่ตายมันแต่ว่ามันก็สร้างภาพเป็นตัวตนขึ้นมาคราวนี้ถ้าว่ารูปภาพอันนั้นนะกายก็ลอยไปลอยมาอย่างนั้นนะถ้ามันจะไปสู่ภพที่ลอยไปลอยมานะถ้าไปสู่ภพพอเข้าถึงภพครับระดับภพสมมติว่ามันจะไปเกิดหรือมันเสื่อมที่ในครรภ์ของแม่ผู้หญิงคนใดพร้อมที่จะรับเอาวิญญาณนั้นเข้าถึงบุตรสันติมันก็ลอยเข้าไปหากันก็ดูดเข้าวับไปเลยดูดเข้าไปปั๊บก็ให้ภาพเดิมนึงก็หายวับเลยทีนี้ไปสร้างรูปใหม่ทีนี้ในคันของแม่เนี่ยคนที่เกิดมีเงินอันนี้ไม่ได้ไปนรกไปสวรรค์อย่างนั้นมันเกิดธรรมดาลอยอย่างนี้ไม่ได้ไปไหนลอยมากคนตายปฏิเหตุเขาจะเกิดได้ง่ายง่ายทำไมเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าชีวิตคือความเป็นในมนุษย์นี่ยังไม่ครบอายุไขมันยังไม่ถึงอายุไขตายมันยังไม่ถึงอายุไขตายมันถอนจากร่างก่อนจึงไปเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นไวกว่าคนที่มีอายุไขสิ้นแล้วทีนี้ถ้าไปสู่ภูมิอื่นเดี๋ยวไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์บางคนมีญาติมีปีพวกเทพไปเนี่ยก็พาไปนำไปสู่สวรรค์แต่บางพวกนั้นไม่ไปคนเดียวคนที่ทำบุญให้ทานอะไรต่างๆมากมายมาแต่ว่าก่อนจะตายนั่นนะร่างกายบอบช้ำเหลือเกินโรคไข้ไข้เจ็บมาครอบงำก่อนจะตายนะนี่ไม่ตายสักทีพอถึงเวลาจิตถอนจากร่างรับพออาศัยบุญกุศลที่เคยสร้างเอาภาพเข้าถึงสวรรค์ไปเลยให้เราเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็มองเห็นปราสาทราชมณเทียนเห็นอย่างทั้งเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นตัวเองก็เป็นเทพไปอย่างต่างๆเนี่ยไอ้รูปนึงจะหาต้องถามคนแวดล้อมหมู่ที่เวทเขาบอกว่านี่คือสวรรค์ก็ต้องพวกที่อยู่นั้นเขาต้องแนะนำเขาต้องบอกในพวกที่ไปสู่พบภาพเดิมมันก็หายไปหมดแล้วไม่มีไอ้คนที่ยังเกิดอะไรไม่ได้ที่เรียกว่าสัมภเวสีก็อย่างที่ว่าเนี่ยใจนั่นน่ะถือเอารูปเดิมตัวเองน่ะลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาคนที่อยากที่น้องทำบุญให้ทำบุญแล้วอนุโมทนาทักกับเขาเขาเนี่ยมาพับให้ทานหรือวัตถุปัจจัยทานที่เขาทานให้นะมันจะเป็นของทิพย์เข้าสวมวิญญาณนั้นเลยเข้าสวมวิญญาณนั้นวับคราวนี้แทนที่จะไปมันก็เป็นเทพไปทีเนี่ยในรูปนั้นภาพมันนะกลายเป็นทุกเทพไปเป็นรูปละเอียดเป็นสิ่งที่ไม่ตายนี่ว่าถึงความเป็นไปของวิญญาณต่างๆให้ฟัง เมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดอันนี้ให้กับพี่นะครับนั่นน่ะของที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าสอนว่าเพื่อให้เราแน่นอนต้องให้ใจของเรานะมีคุณธรรมให้มีสติสมาธิปัญญานั่นน่ะคุณธรรมที่เป็นธรรมไม่ตายหรือสติสมาธิปัญญาหรือเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั่นแหละว่าตามหลักของพระยานว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าถ้าว่าภายในจิตเรียกว่าสติสมาธิปัญญาไม่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าสติสมาธิปัญญาตัวสติเป็นตัวศีลสมาธิเป็นใจมั่นคงปัญญาก็หมายถึงรู้ดีรู้ถูกตอบเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้พิจารณาร่างกายสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของแก่เจ็บตายรูปร่างกายของที่ไม่แก่เจ็บตายก็คือใจนั่นหรือว่าเมื่อทางนั้นเราเอาใจเนี่ยประคองใจของเราเข้าสู่จุดรู้เลยเนี่ยไม่กำหนดรู้กายเลยให้กำหนดรู้ใจดึงความรู้สึกจดจ่อรักษาดังที่เราทำครั้งแรกนะอันนี้เราใช้ปัญญาในร่างกายถ้าเราทำอย่างนี้กำหนดรู้แล้วมากเข้ามาเข้าจิตใจมั่นคงเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งครับก็จะเป็นทางให้เกิดวิปัสสนาญาณได้ด้วยแต่ถ้าทำเพียงให้ใจสงบลงเฉยๆอย่างว่าพุทโธใจสงบลงมันก็ไม่มีปัญญาคือไม่เกิดวิปัสสนาญาณเกิดสองลักษณะวิปัสสนาญาณเกิดลักษณะที่หนึ่งพอใจสงบวับลงไปแล้วเข้าสู่ภวังค์เป็นอัปปนาสมาธิและใจถอยออกมาก็เกิดแสงสว่างนี่นะเกิดแสงสว่างเห็นกายเห็นจิตตัวเองเห็นกายเห็นจิตแล้วก็ให้กายนั่นแหละมีความแก่เท่าชราแตกกลับเป็นป่วยผุพังอย่างนี้ไปเป็นลักษณะแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวนั่นเลยอันนี้ลักษณะที่เกิดเป็นภาพขึ้นมาแล้วก็ผลสุดท้ายก็ดับเหมือนกันนะปรากฏเห็นกายเห็นจิตของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยอีกอย่างหนึ่งวิปัสสนาญาณเกิดสลดสังเวชขึ้นมาในจิตเกิดเบื่อหน่ายคลายกระหนับอย่างก็สลดสังเวชมองเห็นความแก่ความเจ็บอะไรน่าสยดสยองอย่างนี้ต่างอันนี้ไม่มีรูปร่างความสันทัดจะมาเกิดปัญญาขึ้นมาในนั้นเรียกว่าเกิดสังเวชเป็นไงสังเวชสลดใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราจะปล่อยใจถ้าใจเขาละโกรธสลดสังเวชผมรีบประคองใจของเราเข้าสู่ดวงรู้นั้นนู่ไปเรื่อยๆอย่าให้ใจของเราแวบออกไปถ้าแวบออกไปบางคนมันถึงขนาดจะเป็นวิปลาสกันเองเบื่อหน่ายคลายกำลังยังดังไม่อยากจะอยู่กับโลกแล้วมาอยู่กับคนนี่อยากแค่หนีเข้าป่าเข้าโรงพยาบาลบางทีไปนี่เป็นอุบายวิธีสำหรับที่จะภาวนาว่าจะแยกสองอย่างนะอย่างที่หนึ่งให้กำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธเสร็จแต่ก็ตั้งจิตเลยทีประคองความรู้สึกเข้าสู่รู้จดจ่อรักษาอะไรอย่างอันนี้ก็เป็นอุบายสมถะอย่างเดียวพยายามรักษาจิตดูจิตอย่างนั้นให้จิตจนเป็นหนึ่งทำจิตของเราเป็นหนึ่งอันที่สองเอาใจนั้นมากำหนดรู้กายเอามากำหนดรู้กายทำยังไงก็ไหว้ฟังแล้วมันก็เหมือนเราสุ่มหนึ่งกองไก่ยังไงเดินความรู้สึกสวมกายของเราภาพรู้ตัวนี้ร่างมันพิจารณาร่างกายของตัวเองเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์จากลำบากอะไรต่างๆของสตายก็มากำหนดรู้ใจอย่างเดิมที่เราจะต้องเอาใจแล้วก็ดูใจนั้นเรื่อยไปดีนะถ้าเราได้เคยใช้ปัญญาในรูปร่างกายอย่างนี้แล้วแล้วกำหนดดวงรู้กำหนดใจขึ้นมาแล้วนะนั่นน่ะเมื่อใจสงบลงแล้วมันจะเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาเลยหลักของวิปัสสนาญาณที่มันเกิดขึ้นในจิตก็เหมือนถือหลักอนัตตลักษณสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้กันแล้วกันนะเป็นแม่บทของวิปัสสนาญาณที่เกิดพระพุทธเจ้าสอนในอนัตตลักษณสูตรคือขันธ์5 รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ที่จะสอนนี่นะไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาทีพุทธเจ้าก็บอกถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จักเป็นตัวตนแล้วไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เปลี่ยนสภาวะไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ว่ารวมทั้งรูปและนามเลยถ้าว่าแต่พ่อนามอย่างเดียวก็ได้ว่านามอย่างเดียวก็หมายถึงรูปร่างกายนี้มันก็ไม่เปลี่ยนไปเพื่ออาพาธต่างๆแต่อยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยจึงเป็นอัตตาแต่ที่มันเปลี่ยนสภาวะมันแก่เท่าชราแต่กลายเป็นมันจึงเป็นอนัตตารวมขันธ์ห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วนะเมื่อมันเป็นอนัตตาแล้วที่มันเป็นอนัตตาก็เพราะมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันต้องเป็นทุกข์ยากลำบากถ้าใจนั้นไปอาศัยที่ตัวผู้รับทุกข์ยากลำบากก็คือใจไปรับทุกข์ยากลำบากนั้นรวมความละก็ขันธ์ห้านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองนะรวมแล้วพระพุทธเจ้าแสดงหลักอนัตตาถอยไปหานิจจังทุกขังแล้วพระพุทธเจ้าก็สูบตอนท้ายอนัตตาสูบที่มันสูบลงเอวังปัจสังสุตวาอริยสาวกโกเมื่ออริยสาวกเห็นอย่างนี้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างเป็นอนัตตาทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นอย่างนั้นตามความจริงย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในขันธ์ห้านั้นเบื่อหน่ายหมายถึงว่าไม่รักไม่หลงไม่ยินดีไม่พอใจแล้วเพราะมองเห็นแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงนั้นแล้วไม่อยู่อย่างนั้นละไม่มีรูปอะไรต่างๆที่จะเป็นสาระแก่นสารได้ถ้าพี่มาทั้งรูปสวยๆงามๆที่นี่ก็สวยๆงามๆนั้นมันไม่อยู่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะก็หายงับไปบางการคนที่เกิดความกำหนัดถ้ามันเป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นนะเกิดความกำหนัดมองเห็นรูปที่กองกันข้ามว่าสวยว่างามน่ารักใครพอใจเหลือเกินถ้าหวานน้อมเลยว่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนยายแก่ตักไม่ไหวนะพอนึกได้อย่างนั้นมันก็จะเปลี่ยนใจพับทันทีไม่เกิดความกำหนัดยินดีที่คือหลักการพิจารณาเพราะการพิจารณาเนี่ยหมายถึงเราประคองใจให้ไปเกิดขึ้นเป็นขันธ์ห้าแต่ละทางเลยเพราะความสดับทางเวทที่มีปัญญาเกิดขึ้นมันไม่ได้ให้ความพิจารณาทางไหนเนี่ยทางนั้นให้เราแบบเป็นหนึ่งมันจะเกิดขุดขึ้นมาในจิตเลยความสดับทางเวทเบื่อหน่ายคลายกำลังเกิดขึ้นมาในจิตเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นจากการไปยึดถือขันธ์ห้านะเมื่อใจหลุดพ้นจากยึดถือขันธ์ห้าก็มีญาณดวงหนึ่งกาปรากฏขึ้นในจิตเลยบอกในจิตได้เลยไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกญาณจะปรากฏขึ้นในจิตเองรับรองเองว่าอ๋อขณะนั้นใจของเราหลุดพ้นแล้วจากการไปยึดถือขันธ์ห้านั้นแล้วก็เราลองอ่ะขณะนี้เรามีชาติชินแล้วคือไม่เกิดอีกแล้วมีพรหมจรรย์คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและปฏิบัติแล้วกิจที่ความทำไม่ทำเสร็จแล้วนะมันนี้ไม่จำเป็นกิจอื่นที่จะต้องทำอย่างนี้ต่อไปแล้วที่จะไปให้ทานรักษาศีลเจริญไม่มีแล้วหมดแล้วทำพอแล้วเต็มแล้วนี่จึงเชื่อว่ามีชาติชินนะมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ให้อุบายวิธีทุกคนก็นำไปใช้นะไปภาวนากันเห็นญาติโยมทั้งหลายก็ตามหมู่พระภิกษุสามเณรก็พากันนำไปใช้ก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาตื่นนอนทำเป็นประจำอย่างนี้นั่นนำไปเก็บจิตเป็นทางเรียกว่าสร้างที่พึ่งให้แก่ตัวเองและทุกคนต้องสอนตัวเองด้วยว่าเราแก่ไปธรรมดาเจ็บไข้ธรรมดาตายธรรมดาเราจะไม่มีความดีนะทำไมสร้างนี้ไม่มีไอ้ทรัพย์ไอ้ทรัพย์ของหลักภาวนาที่เราสร้างก็คื สติสมาธิปัญญานี่คือไอ้ทรัพย์ใหญ่โตนำให้พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะเพื่อให้พ้นจากความแก่เจ็บตายนะเพราะที่เป็นเจ้านั่นการทำบุญให้ทานทั้งหลายทำความดีทั้งหลายสุดท้ายเข้าถึงนุ่งถึงนิพพานเข้าถึงที่ไม่แก่เจ็บตายนะถ้ายังแก่เจ็บตายอยู่ยังไม่พอบุญกุศลยังไม่พอที่สร้างเต็มอัตตาเต็มที่แล้วเข้าถึงนิพพานเลยรวมเราเข้าถึงที่ไม่แก่เจ็บตายกันแล้วกันอันนี้ท้ายอยู่เนี่ยเข้าถึงที่มันไม่แก่เจ็บตายกันแล้วเราเอาจำกันไว้แค่นั้นก็พอเรามันยังไปไม่ถึงก็ว่าตามที่พระเจ้าวางไว้กันแล้วกันนี่ว่าถึงเหตุพระเจ้าก็ว่าเมื่อผู้ใดสามารถกำจัดราคะโทสะโมหะหมดขึ้นไปแล้วมันนั่นล่ะคือนิพพานแต่ที่ว่าเป็นแม่บทและเทวตาคือผู้ใดสามารถสร้างสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์เต็มในใจแล้วเมื่อไรนั่นธรรมนั้นนะจะนำให้หลุดพ้นเข้าถึงนิพพานได้ยังเหลือเวลานิดหน่อยสัก5นาทีอัพก่อนนี้ไปให้สงบจิตดึงความรู้สึกเข้ามาตั้งใจตั้งใจเลยประคองความรู้สึกเข้าจดจ่อดังที่บอกเข้าสู่จุดรู้พับดึงเข้าไปนะเอาสองหัวเลือกไปที่หมายนะดึงเข้าไปภาวะใจยังจับไม่ได้ไว้กั้นลมดังที่บอกนะกั้นพับเราก็ดึงความรู้สึกเข้ามาทีนี้มันจะจุดจ่อจับจุดนั้นไว้เลยหลายสิ่งหายใจโซ่แล้วก็รักษาไว้ตรงนั้นไปด้วยเราต้องการให้ใจเป็นสมาธิใจเป็นสมาธิคือจิตเป็นหนึ่งให้มันอยู่ในจุดเดียวเนี่ยจึงจะเป็นประโยชน์แก่จิตใจต่อไปถ้าใจเป็นหนึ่งสมาธิบริบูรณ์แล้วสติสมาธิมันจะเกิดขึ้นแล้วพร้อมบริบูรณ์ในนั้น